KG. Wirus. Nie jestem już gotów, by przywitać mogotów bez kłopotu. Właśnie jestem, lecz dla mnie nie ma granic. Nie jestem już gotów, by przywitać mogotów bez kłopotu. Jotel B, nikt tam nie podskoczył. Walę prosto z mostu, rozwiązuję co zabiłem. Zawsze jestem i będę tym kim byłem. Tu się urodziłem i umrzeć bym chciał tu. MOK, OTUW, Chem Crew. Jak w Dreszerze żółłapka, na zawsze tu zostanę. Ustawka przy kamieniu, ty wiesz co jest grane, ziom. Wiem, leci dzień za dniem. Laguna całą dobę ze mną bez RDZ. M skręt jak tlen i browarków parę na prześwicie. Kolorowsze staje się szare życie. Wieczorem o świcie zawsze jest pokrycie. Czaisz? Nikt w chuja nie wali. Ten pali, ten pije, się żyje dzieciaki. To się zgadza, Chem Shop to nasza baza. Chcesz pogrywać? Odradzam, odpada ten, który zwadza. Walcz i uważaj, bo miejskie bagno wciąga. AWWMOK jak nowy smak jointa. Nie zapomnę o początkach. Dla braci piątka, służeźnia, pigalak 271 teren, pierwsza jazda i przyjaciele. Hello. Nie jestem już gotów, by przywitać mogotów bez kłopotu. Właśnie jestem, lecz dla mnie nie ma granic. Nie jestem już gotów, by przywitać mogotów bez kłopotu. Nikt tam nie podskoczy. Nie jestem już gotów, by przywitać mogotów bez kłopotu. Kolażuję, epoka. Nie jestem już gotów, by przywitać mogotów bez kłopotu. Mokotów na zawsze moc kotu. Mokotowskie miejscówki przeze mnie dobrze znane. Mieszkam tutaj i wiem co jest grane. Działki, Jordanek, park, oczy nastukane WNM. Ze mną tutaj są MOK. Na wspólny dom, nie jesteś stąd. Lepiej nie unoś głosu, zmień ton. Nasza wiara, nasza broń. Podam dłoń temu, który na szacunek zasługuje. Mówię o ziomkach dla ludzi, rapuję. Warszawa, tu się wychowuje. Bez większych kłopotów, właśnie dobrze się czuję. Właśnie tu, stary górny Mokotów. Czas wolno upływa, Chem Crew. Tu odpoczywa teraz ja, Żary. Taka jest maksywa, ma ekipa JLB. Do końca życia w sercu mym, do końca życia HWDP. MOK, Mokotów na zawsze MOK. Pewne słowa mam w pamięci wyryte. Choć słyszałem to dawno, nie zapomnę żadnej z liter. Szanuj dzielnicę, na której żeś się wychował. Tu się uformował twój styl i charakter. Więc jest faktem nierozerwalny związek z dzielnicą, na której mogłem spokojnie dojrzeć. Wizualnie to betonowa ohyda, dlatego ta miłość może głupia się wyda. Tu się czuję jak w wodzie ryba, bo lubisz chyba miejsca, gdzie są dzieciństwa ślady. Pierwsze konflikty, pierwsze układy, tu doświadczyłem zdrady, ta miejscowa dziewczyna. Na SLZ dzień kończę i zaczynam. Tekstu finał, przez okno na osiedle patrzę i powiem jedną, Mokotów na zawsze w mojej pamięci, a jakże na zawsze. Nie jestem już gotów, by przywitać Mokotów bez kłopotu. Kolażuję. Bip, bip, bip, bip.